Глава 9. Золотая лихаманка. Жывы мертвяк. Небяспека для аўтарытэту Англіі. Уцікачы ў пасцы. Таемнае знікненне. Каму радасць, каму гора. Экспедыцыя Скота начавала на некалькі кіламетраў вышэй па рацэ. Зранку яна таксама выправілася шукаць золата. Некалькі разоў яны рабілі пробы. Час ад часу бралі пясок, прымывалі і прыглядаліся, ці няма якіх-небудзь слядоў золата. Пасля многіх разоў яны нарэшце заўважылі некалькі жоўтых макавінак. Гэта сведчыла, што ў гэтых мясцінах сапраўды ёсць золата. Але каб здабыць яго, трэба было б арганізаваць тут цэлае прадпрыемства, сталае, сотнямі рабочых, з машынамі, які прымывалі сотні тон пяску ў дзень. Так яно звычайна і робіцца ўсюды. І калі тонна пяску дае 5-6 грамаў золата, то прадпрыемства лічыцца прыбытковым. Але побач з гэтым сустракаюцца самародкі, кавалкі чыстага золата вагою часам па некалькі кілаграмаў. Вось за гэтымі самародкамі і гоняцца людзі як шалёныя. Ледзь толькі разлятаюцца чуткі, што ў якой-небудзь мясцовасці знайшлі самародкі, туды пачынаюць збірацца людзі часам з усіх канцоў свету. Трацяць апошнюю сваю маёмасць, на выперадкі пруцца адзін за адным, каб толькі першаму з'явіцца ў такі куток, дзе яшчэ ніхто не быў. Колькі сварак, забойстваў і усялякіх злачынстваў звычайна адбываецца ў такіх золатых старонках. Усяму свету знаёмая так званая золатая лихаманка, прага да лёгкага багацця. І сапраўды, гэтае пачуццё падобна да хваробы. Той, хто захварыў на золатую лихаманку, не спіць, не есць, усё на свеце забывае, усё ахвяруе, траціць свядомасць і толькі думае аб адным. Як бы знайсці вялізны самародак? І распаўсюджваецца гэтая хвароба не горш за іншы. Якому-небудзь шчасліўцу пашанцавала знайсці такі самародак. Слава аб ім разносіцца далёка навакол. Усе аб гэтым ведаюць, усе яго бачаць і кожны думае. А чаму ж і мне не можа пашанцаваць? І пачынаецца гэтая золатая ліхаманка. Сотні, тысячы людзей кідаюцца шукаць. І вось сярод гэтых тысяч зноў аднаму пашанцавала. Зноў слава ідзе. Зноў усе бачаць толькі яго. І зноў тысячы людзей бягуць. А аб тых тысячах, якім не ўдалося знайсці, ніхто і не думае. Ніхто іх не лічыць. Ёсць такі дзівакі, якія дзясяткі год амаль што ўсё сваё жыццё шукаюць самародкі і ўсё спадзяюцца знайсці велізарны кавалак золата ось перад смерцю. Так праславіліся на ўвесь свет Аўстралія, Паўднёвая Афрыка, Каліфорнія і Аляска, мясцовы Клондайк у Амерыцы, і часткай наша Сібір. Вядома, што ў такіх выпадках больш за ўсіх, можна сказаць выключна, можа спадзявацца на поспех толькі той, хто першы з'явіўся ў невядомы куток. І вось з гэтага боку нашыя падарожнікі мелі шчасце. Не лічачы Чунглі, які, зразумела, не мог усё даследаваць, у гэтых месцах яшчэ ніхто не быў. Значыцца, можна было спадзявацца на самародкі. Скот яшчэ раней папярэдзіў сваіх таварышаў, дзеля чаго яны едуць, растлумачыў, што большую частку знойдзенага золата павінен будзе атрымаць ён, бо снараджэнне экспедыцыі каштуе грошы, што без яго яны ўсё роўна не маглі б паехаць, але кожны атрымае ў залежнасці ад свае здабычы. Зярняткі золата, якія яны ўбачылі, як мікробы, заразілі ўсіх золатой ліхаманкай. Усім здавалася, што вось-вось яны знойдуць шмат золата. Пры гэтым кожны думаў яшчэ, што ён схавае для сябе асабіста добры кавалак. Яны забыліся і аб ежы, безупынна капаліся ў пяску і каменнях. І вось аднекуль зверху яны пачулі голас. «Памажы, Божа! Ці многа золата ўжо знайшлі?» Усе адразу азірнуліся і бачаць, высока на скале стаіць Чунглі, а за ім выглядаюць яшчэ два нейкія чалавекі. «Чунглі!» – вырвалася з грудзей. «Ты жывы?» – запытаўся Скот. «Лічыце, як хочаце», – смеючыся адказаў Чунглі. «А хто там яшчэ з табой?» – зноў спытаўся Скот. «Гэта мой брат Хунчы, а гэта наш сябар Качу», – паказаў Чунглі. «Хто гэта такі?» – звярнуўся Скот да Кандаракі, бо сам ён, зразумела, не ведаў усіх сваіх рабочых. «Гэта тыя два рабочыя, што ўцяклі нядаўна, перад нашым ад'ездам», – растлумачыў Кандаракі. «А Файлу дзе?» – крыкнуў Скот. «Ён палічыў за лепшае застацца тут назаўсёды. Кланяўся вам», – здзекаваўся Чунглі. «Ах, падлюгі!» – закрышаў Скот. «Вы забілі яго! Вы наўмысля падрыхтавалі ўсю гэтую справу!» І ён ухапіўся за стрэльбу. Але яго спадарожнікі яшчэ раней пачалі страляць. Вядома, трое таварышаў добра ведалі, што іх гутарка скончыцца такім чынам, і падрыхтаваліся ў належны момант схавацца за каменнямі. «Шкада, што мы маем адну стрэльбу на трох, і нам не хапае куль, а то мы таксама адказалі б вам», – даляцеў голас Чунглі, і ўсе трое зніклі. «Злавіць іх! Забіць!» – крычаў Скот, не памятаючы, што кажа. Але аб гэтым не было чаго і думаць. «Дык вось яно што!» – сказаў Скот, крыху супакоіўшыся. «Вось дзе сакрэт! І з канём, і з тым бяздоннем, і нават з пальмавай лісцінай, і ўсё іншае. Вось як яны нас ашукалі!» «Я ж казаў, што нешта такое ёсць», – сказаў Кандаракі. «Так, лішні раз павінен пераканацца, што вы заўсёды праўду кажаце. Але ж вы і самі не маглі сказаць нічога пэўнага», – прамовіў Скот. «Я нюхам чуў», – адказаў Кандаракі. Пачалі радзіцца, што далей рабіць. Меліся дзве задачы – або ісці шукаць гэтых злачынцаў, каб пакараць іх, або займацца сваёй справай. Кандаракі і ўсе іншыя даводзілі, што ганяцца і знайсці іх у незнаёмых гарах немагчыма. У кожны момант яны з-за якой-небудзь скалы могуць падстрэліць. Скот таксама разумеў, што яно так і ёсць. Але адна толькі думка аб тым, што з яго, англічаніна, гаспадара, пасмяяліся гэтыя нявольнікі, адна гэтая думка прыводзіла яго ў лютасць. Ад гэтага ж можа пацярпець аўтарытэт англійскай дзяржавы. Якія ж гутаркі пойдуць тады сярод усіх гэтых падуладных людзей? Усе павінны ведаць, што ніякае злачынства супраць англічан не можа застацца непакараным. Нездарма ж яны так пакаралі какаду. Але як гэта зрабіць, асабліва супраць жадання ўсіх удзельнікаў, з якімі тут усё ж такі трэба было лічыцца? Скот тады пачаў даводзіць, што без Чунглі яны не знойдуць золата, што хаця і мала надзеі злавіць яго, але паспрабаваць варта. Для гэтага трэба паслаць двух чалавек, каб прасачыць за імі, а яны самі тым часам могуць тут застацца. З гэтай прапановай згадзіліся і паслалі двух сіпаяў. Ім трэба было зараз жа падняцца да таго месца, дзе стаялі гэтыя злачынцы, і адтуль пайсці па іх слядах. Сіпаі пайшлі. З розных бакоў яны падыходзілі да сцяны, каб знайсці якое-небудзь месца, дзе можна было б узлезці. З вялікімі ўсілкамі, кожны момант рызыкуючы зваліцца, палезлі яны ўгару. Знізу з жахам сачылі за кожным іхнім рухам. Вось пярэдні ўжо дабраўся да краю, вось ён высунуўся на палову. Але тут перад усімі пачало адбывацца нешта зусім недарэчнае. Сіпай, ледзь трымаючыся адной рукой, другою з вялікай цяжкасцю зняў з пляча стрэльбу і працягнуў яе наперад. Потым зняў сумку з патронамі і таксама паклаў. А сам хутчэй назад. «Чаго ты? Куды?» – запытаўся яго таварыш. «Злазь хутчэй, потым скажу», – адказаў той, і абодва хутенька спусціліся ўніз. Анубі, раз'юшаны, першы кінуўся да іх. За ім усе іншыя. «Што? Што гэта значыць?» – недаўменна пыталіся з усіх бакоў. А справа была досыць простая. Як толькі падняўся першы сіпай, ён убачыў перад самым сваім носам стрэльбу. І Чунглі, які сядзіў за каменем, ціха, але выразна прашаптаў: «Стой, не варушыся, бо зараз пушчу пулю ў лоб». Сіпаю нічога не заставалася рабіць, як толькі слухацца. «Здымай стрэльбу і кладзі яе сюды», – загадаў Чунглі. Сіпай зняў. Потым гэтак жа аддаў патроны. «Цяпер лезь назад і дзякуй, што я табе дарую жыццё», – сказаў Чунглі, прымаючы зброю. Як не злавалася начальства, але, выслухаўшы апавяданне Сіпая, не магло не згадзіцца, што ён быў невінаватым. Ніхто на яго месцы не мог бы зрабіць інакш. Ці трэба казаць, як адчувалі сябе Скот і яго таварышы? Героі ж нашыя наўмысля не паказваліся і толькі цешыліся, асцярожна выглядаючы з-за скалы. Потым усталі, і Чунглі сказаў: «Дзякуем за стрэльбу, бо яна нам вельмі патрэбна. Жадаем вам знайсці мех золата. Бывайце здаровы». І ўжо на гэты раз зусім пайшлі. Скот не мог так пакінуць справу. Яму здавалася, што ўсе яго спадарожнікі ўжо глядзяць на яго, англічаніна, як на нікчэмнага чалавека. «Мы пойдзем за імі», – цвёрда сказаў ён. «Нам лягчэй будзе знайсці іх, як самародак. А калі знойдзем іх, тады будзем ведаць, дзе золата. Значыцца, нам простая выгада пачаць з іх». Практыка паказала ўжо ім усім, што не так лёгка і проста знайсці золата. Можа, ім адным прыйдзецца блукаць шмат дзён. А калі знойдуць гэтага Чунглі, тады прымусяць яго паказаць месца, а потым… Потым можна будзе і разлічыцца з ім. І яны пайшлі ў той бок, куды накіраваліся тры таварышы. Атрад перабіраўся цераз горы, спускаўся ў даліны, заглядваў у кожную цясніну, у кожны куток, прыслухоўваўся, выгледжваў праз бінокль. Адначасова не забываліся і пакапацца ў пяску сярод каменняў. Нарэшце такое цяжкае вандраванне зусім змарыла іх. А паўдні яны прыпыніліся адпачыць і нават заснулі. Вакол горных вяршынь тым часам збіраліся хмары. Сонца то хавалася за імі, то зноў выглядала. Трэба зазначыць, што на гарах, асабліва на тых, які знаходзяцца пад экватарам, у самыя гарачыя часіны дня заўсёды ствараюцца воблакі. Прычына ў тым, што знізу уздымаецца шмат пары, якая і ахалоджваецца ўверсе, на гарах. Пасля паўдня воблакі яшчэ больш згушчаюцца, і звычайна адбываецца навальніца. Уначы і зранку бывае ясна, але а 10-й гадзіне зноў пачынаюць з'яўляцца воблакі і гэтак далей. Зразумела, могуць быць дні, нават тыдні, і без дажджу, але агульны закон застаецца, асабліва зімой, якою лічыцца тут дажджысты час года. Усе яшчэ спалі, калі боцман Старк прачнуўся. І праз некалькі хвілін яго вострыя вочы ўбачылі, што наверсе збоку прыбіраюцца тры чалавекі. Ён разбудзіў Скота, потым прачнуліся другія, і ўсе ціхенька сталі сачыць за імі. «Хадзем!» – закамандаваў Скот, і ўсе сталі красціся ў той бок. Пакуль яны падняліся ўверх, фігуры зніклі. Праследавальнікі паразыходзіліся ва ўсе бакі і пачалі шукаць. Праз некаторы час Ханубі пачаў рабіць рукамі знакі. Усе асцярожна, без шуму, пачалі збірацца да яго. Хаваючыся за каменнямі, глянулі наперад і ўбачылі ўцекачоў, які старанна капаліся ля рачулкі, не думаючы аб небяспецы. «Вось яно дзе, тое залатое месца!» Гэтая рачулка ўлівалася не ў галоўную раку, але ў яе прыток. Цякла яна не сярод скал, а па роўнаму ўзвышшу, у якім яна прымала сабе галоўнае рэчышча. Відаць было, што гэтае ўзвышша складалася не з горных парод, а з старадаўніх наносаў. Значыцца, рачулка ўжо сама прымала шмат пяску. Колькі ж там павінна быць золата? З таго месца, дзе стаялі гледачы, цясніна, відаць, была ўся да канца. Бакі яе былі зусім стромкія і вельмі высокія. Такія цясніны або рэчышчы сустракаюцца нярэдка і называюцца каньёнамі. Там, дзе цясніна пачыналася, быў вадаспад. рачулка падала проста ўніз са сцяны вышынёю метраў 20-30. «Яны злоўлены», — радасна сказаў Ханубі. Гэта відаць было адразу. Абы толькі ўвайсці ў цясніну, і ўцікачам ужо не будзе куды дзецца. Па баках ні ў якім разе нельга было ўзлезці, а на тую сцяну, адкуль падаў вадаспад, тым болей. Значыцца, адным махам яны маглі захапіць і ўцікачоў, і золата. Адзін толькі выхад быў з гэтай пасткі, і да гэтага выхада сталі красціся праследавальнікі. Трое таварышаў сапраўды знайшлі шмат самародкаў. Выгляд золата захапіў іх, як і ўсіх іншых грэшных людзей, і яны нават забыліся, што ім нешта можа пагражаць. Стрэл паказаў ім, што яны папаліся, і ўжо на гэты раз канчаткова. З аднаго позірку яны ўбачылі і зразумелі, што з гэтага калідора няма ніякага выйсця. «Здавайцеся!» — крыкнуў да іх Ханубі. «Усё роўна вам няма куды дзецца!» Качу крыкнуў з роспачы. Чунглі і хунчы ў адказ толькі стрэльнулі, і ўсе схаваліся за каменнямі. Але 8 чалавек маглі на іх наступаць з розных бакоў. Так паступова, крок за крокам, адстрэльваючыся, адыходзілі нашы сябры ўсё далей і далей, да вадаспада. Ворагі былі яшчэ досыць далёка, але таксама, хаваючыся за каменнямі, няўхільна набліжаліся. Качу ўжо крыху паранілі ў руку. Урэшце у іх застаўся апошні прытулак, некалькі каменняў ля самага вадаспада. Ззаду, як заслона, бялелася і шумела вада. Яны былі ў самым кутку. Сябры адстрэльваліся з-за апошніх каменняў. Ворагі паўзлі, набліжаліся. Адлегласць паміж імі ўсё змяншалася. Раптам страляніна з кутка сціхла. «Скончана справа!» — адказаў адзін сіпай, устаючы. «Лажыся!» — крыкнуў яму Ханубі. Але ўсё роўна было ціха. Мабыць, усе трое параненыя ці забітыя. Усё ж такі ўставаць баяліся і асцярожна дапаўзлі да самых каменняў. Але там нікога не было. Перагледзелі ўсе каменні, куточкі. Няма да і годзе. Доўга маўчалі і толькі здзіўлена пазіралі адзін на аднаго. «Многа неспадзяванасці нарабілі нам гэтыя чэрці», – сказаў нарэшце Старк. «Але тут нешта ўжо зусім незразумелае». Зноў пачалі шукаць, ці няма якога-небудзь уваходу ў пячору. Краталі каменні, ці не зачыняюць яны якой-небудзь яміны ці дзіркі. Усё роўна нічога няма. Вось адзін сіпай крыкнуў. Усе раптам азірнуліся на яго. Ці не знайшоў? І сапраўды ён знайшоў, ды толькі самародак з грэцкі арэх. Убачыўшы золата, забыліся на ўсё ў свеце. Дружна прыняліся поўзаць па зямлі, капацца ў жарстве. Паважаны містэр Скот поўзаў на карачках і капаўся ў зямлі, як самы просты чалавек, і, здаецца, зусім забыўся аб англійскай дзяржаўнасці, аб тым, што ён павінен трымаць на належнай вышыні свой аўтарытэт. Грэк Кандаракі, здавалася, гатоў быў заграбсці ўсю гэтую зямлю сабе ў ахапак. Вось і боцман знайшоў вялізны кавалак, скурынае яйка. Кандаракі, здаецца, хацеў з'есці і гэтае золата, і самога боцмана. Вось другі сіпай знайшоў. Кожны баяўся спазніцца, каб другі не знайшоў той кавалак, які вось тут, недзе, блізка павінен ляжаць. Нават у Скота вочы заблішчалі ад зайздрасці. Палову таго, што яны знайшлі, ён атрымае за свае выдаткі і досыць заробіць на гэтым. Але ўсё ж такі, каб ён сам знайшоў, тады б яно цалкам засталося яму аднаму. Тым часам неба пачарнела і пайшоў дождж. Але золаташукальнікі не зварачалі на гэта ўвагі. І калі ударыў гром, грукат ад якога пракаціўся па гарах тысячамі рэхаў, заблішчала без перапынку маланка і паліў дождж ручаём, тады толькі яны адышліся і прытуліліся пад скалой. Словы «без перапынку» і «ручаём» Тут трэба разумець літаральна. Сапраўды, маланка ў такіх старонках блішчыць без перапынку. І сапраўды, дождж льецца не кроплямі, а струменнямі. Зразумела, што ад такога дажджу, ды яшчэ сярод гор, дзе вада раптам ляціць з усіх бакоў, рачулка адразу разлілася. І не паспелі нашы падарожнікі падумаць аб небяспецы, як іх падхапіў дзікі бег ракі, ужо ракі, і панёс уніз. Дарэмна яны чапляліся за сцены, за камені, нічога не памагала. Сіла і хуткасць былі такія, што трэба было думаць не аб тым, каб затрымацца, а аб тым, каб ухіліцца ад скал, каб не разбіцца аб іх. Нашыя трое сяброў таксама перажывалі жудасныя хвіліны. Яны сядзелі пад вадаспадам. Кожны разумее, што бягучая вада не можа спыніцца раптам, падаючы з вышыні, не можа з разбегу падаць прама ўніз. Яна павінна падаць дугой, як падае кінуты намі камень. Значыцца, калі сцяна стромкая, вада будзе падаць крыху далей ад яе падножжа, асабліва ў тых выпадках, калі бег вельмі хуткі. І вось паміж сцяной і вадзяной заслонай і схаваліся нашыя прыяцелі. З бакоў шчыліны не відаць, таму што бакавая вада, не маючы хуткага бегу, затрымліваецца за берагі, падае проста ўніз. Можна сабе ўявіць, які павінен быць там грукат. Нельга сказаць, каб там было суха. Частка вады ўсё роўна льецца на галаву. Але небяспекі няма, калі цябе не зачэпяць галоўныя струменні вады. Можна думаць, што скот са сваімі таварышамі нарэшце сцяміў бы, куды падзеліся тры чалавекі. Інакш яму прыйшлося б дапусціць, што ўмяшалася нячыстая сіла ці які другі цуд. А ў гэта можа паверыць толькі які-небудзь саку, а не ён. На шчасце, золата перашкодзіла ім вельмі думаць аб гэтым. Потым падышоў крытычны момант, дождж і разліў ракі. Як гэта не дзіўна, але ў даным выпадку выратавацца было лепш пад вадой, як у вадзе, тым болей, што ад узмацнелага бегу вадаспад яшчэ далей падаў, як раней. Толькі вельмі небяспечным было павышэнне вады. Ад гэтай бяды таварышы выратаваліся, узлезшы на вялікія каменні, што ляжалі пад вадаспадам. Як хутка ўсё зрабілася, так хутка і скончылася. Праз гадзіны дзве ўсё мела той самы выгляд, які быў перад дажджом. Трое таварышаў павылазілі з-за сваёй заслоны і пачалі грэцца і сушыцца на сонцы. «Всё добра, што добра канчаецца», – весела казаў Хунджы. «Асабліва, калі гэта тычыцца толькі нас», – дадаў брат. «Гляньце, якія сляды пакінуў наш вораг». Сляды былі прыкметныя. Некалькі стрэльбаў, сумкі з патронамі, якія вада не магла вынесці з-пад каменяў, нават два згубленыя самародкі. Таварышы падабралі трафеі і пайшлі па цясніне. Пры выхадзе з яе, на другім баку ракі, яны ўбачылі некалькі чалавек з экспедыцыі. Скот ляжаў на зямлі змярцвелы. Ля яго клапаціліся боцман і сіпай. Побач сядзеў ханубі з перавязанай галавой. Убачыўшы сваіх праціўнікаў, якія ішлі сабе хоць бы што з таго самага месца, адкуль іх вынесла з такой бядой, боцман і ханубі паглядзелі адзін на аднаго, нібы кажучы: «Сноў яны цэлыя, гэтых чарцей, відаць, нішто не бярэ». Становішча гаспадароў было такое, што нашым прыяцелям не хапіла духу здзекавацца з іх. І яны моўчкі прайшлі міма.